ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। समान अनेक धर्म अत्यवसाया, इसकी जो व्याख्या है नीचे, ना जातु रूपस्य अर्थान्तरभूतस्य अव्यवसाया ना का अर्थ नहीं, जातु का मतलब कभी भी। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक वस्तु वस्तु के रूप का निश्चय आपने कर लिया, एक वस्तु में अमुक रूप ऐसा निश्चय कर लिया, उसके निश्चय से किसी दूसरे वस्तु में स्पर्श के बारे में आपको संशय नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। उसी बात को यहाँ पर इस पंक्ति में कह रहे हैं कि रूपस्य अर्थांतर भूतस्य अध्यवसायात। अर्थांतर भूत कहते हैं एक वस्तु, भिन्न वस्तु, किसी एक वस्तु के रूप का निश्चय हो जाने से। अर्थांतर भूते स्पर्शे, अर्थांतर भूते किसी दूसरे पदार्थ के स्पर्शे, स्पर्श में संशया, संशय न जातु कभी नहीं हो सकता। ठीक है। और अच्छा, और किसी को चले हम आगे फिर। पृष्ठ संख्या 132। पांचवा सूत्र है जो कि पूर्व पक्षी का है। चार सूत्र पूर्व पक्ष के हो चुके हैं, ये चौथा पांचवा सूत्र है। आप विलंब से कैसे आते हैं? हाँ जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। तथा अत्यंत संशय तद्धर्म सातत्योपपत्ते है। तथा और अत्यंत संशय, अत्यंत संशय रहता है। अत्यंत का मतलब है नितांत संशय। सदा संशय बना रहता है। अत्यंत संशय का मतलब है सदा संशय बना रहता है। क्यों बना रहता है? तद धर्म सातत्योपपत्ते, वो जो धर्म है, संशय वाले जो धर्म है, वो सातत्योपपत्ते लगातार बने रहने के कारण से, संशय के कारण लगातार बने रहने के कारण से संशय सदा बना रहता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है? अत्यंत संशय, अत्यंत संशय का मतलब है सदा संशय बना रहता है। क्यों सदा संशय बना रहता है? तो कहता है तद धर्म सातत्य उपपत्ते। तद धर्म, वे धर्म, कौन से धर्म? जो संशय वाले धर्म। तद धर्म, वे संशय वाले धर्म सातत्य उपपत्ते, लगातार विद्यमान होने से, संशय के धर्म लगातार बने रहने के कारण से संशय लगातार बना रहता है, ये कहना चाहता है। ये सूत्रार्थ, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए तथा। और एक बात हम कहना चाहते हैं जो पीछे कहते हुए आ रहे हैं, समुच्चय को बता रहा है यहां पर तथा शब्द। और भाष्य को देखिएगा, ये न कल्पेन भवान समान धर्मोपत्ते संशय इति मन्यते। ये न कल्पेन, जिस प्रकार से भवान आप समान धर्मोपत्ते, समान धर्म की उपपत्ति से संशय इति मन्यते, संशय होता है ऐसा आप मानते हो, यानी समान धर्मों की उत्पत्ति होने से संशय होता है ऐसा आप मानते हो, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी। तेन खलु अत्यंत संशय प्रसज्यते, उससे तो नितांत संशय प्रसज्जत, नितांत संशय वहां पर आता है, प्रसक्त होता है, प्रसज्यते का मतलब है प्रसक्त होता है। ऐसी स्थिति में तो नितांत संशय वहां प्रसक्त आता है, प्रसक्त होता है। मेरी ओर देखिएगा, संशय क्यों हो रहा है, समान धर्मों के कारण से हो रहा है, जो संशय हो रहा है समान धर्मों की उपपत्ति से हो रहा है, समान धर्म वहां दिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए संशय हो रहा है। तो वो कहना चाहता है ये जो समान धर्म आपको दिख रहे हैं वो समान धर्म सदा रहेंगे उसमें, मतलब पुरुष में लंबाई चौड़ाई जो दिख रहा है ना ये समान धर्म है, तो क्या पुरुष में लंबाई चौड़ाई कभी नहीं रहेंगे, सदा रहेंगे ना, जब तक पुरुष है तब तक रहेंगे। ठूंठ में जो लंबाई चौड़ाई आपको दिख रहा है वो जो समान धर्म है लंबाई चौड़ाई, वो ठूंठ में भी रहेंगे पुरुष में भी रहेंगे, तो समान धर्म तो रहेंगे ना, सदा रहेंगे वो समान धर्म, हटेंगे नहीं वो धर्म। जब समान धर्म सदा रहेंगे तो संशय भी तो सदा रहेगा ना, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को प्रश्न, नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या नहीं पकड़ में आ रहा है बताइए, संशय किस कारण से होता है वो पहले बताइए आप, संशय समझ में आ रहा है, क्या है वो समान धर्म, तो फिर आपको संशय समझ में नहीं आया ये बोलो, अब इधर उधर नहीं भाग सकते, आपको संशय होता नहीं होता है, कहीं पर संशय होता नहीं होता है, हाँ जी किस कारण से होता है आपको बताना पड़ेगा, संशय का कारण तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो पता लगेगा संशय किस कारण से, बिना मतलब का संशय होता है क्या आपको, संशय का तो कारण होगा ना, वो कारण बताइए, किसी उदाहरण से कारण बताइए कि इस कारण से मेरे को संशय होता है, जिस वस्तु के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, उसका हमें पूरी तरह से जान नहीं हो पा रहा है, मतलब उसमें किस चीज का आभास हो रहा है जो हमने पहले वस्तु को देखी हुई है, हाँ, वो बताओ ना क्या, जैसे इसमें उदाहरण आता है कि फूट वाला उदाहरण, क्या फूट मनुष्य और फूट का, हाँ तो बताओ संशय का कारण बताओ ना आप, जब तक आप संशय का कारण नहीं बताओगे, उस फूट में मनुष्य के धर्म दिखाई दे रहे हैं दूर से, कौन से धर्म दिखाई दे रहे हैं, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई धर्म है, ठीक है, सामने वाली वस्तु में आपको लंबाई चौड़ाई के धर्म दिख रहे हैं, वो धर्म किसके हैं, मनुष्य के भी हैं और ठूंठ के भी हैं, ठीक है ना, तो लंबाई चौड़ाई रूपी धर्म मनुष्य में रहता है नहीं रहता है, हाँ सदा रहेगा, सदा रहेगा, और लंबाई चौड़ाई जो है ठूंठ में आपको आपने देखा, वो लंबाई चौड़ाई ठूंठ में रहेंगे रहेंगे, तो समान धर्म तो सदा रहेंगे ना, तो जब समान धर्म सदा रहेंगे तो संशय भी तो सदा रहेगा, ये कहना चाहते हैं, यानी पुरुष में लंबाई चौड़ाई को आप हटा देंगे क्या, नहीं हटा सकते, तो लंबाई चौड़ाई रूपी जो धर्म है वो सदा रहेगा, और वो जो पुरुष में लंबाई चौड़ाई रूपी जो धर्म है वो ठूंठ का भी है, जो पुरुष में दिख रहा है आपको लंबाई चौड़ाई, उसका धर्म वो पुरुष में भी दिखाई दे रहा है ना आपको, और ये सदा दिखाई देगा, जब तक पुरुष है तब तक दिखाई देगा सदा, समान धर्म तो दिखेंगे ना, पकड़ में आ रहा है आपको, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, अस्तित्व सत्ता, मेरे में सत्ता है या नहीं है, मैं पुरुष हूं और इसमें सत्ता है या नहीं है, तो समान धर्म है ना दोनों में, मतलब इसका धर्म मेरे में भी रहता है और मेरा धर्म इसमें भी रहता है, समान धर्म है, ठीक है ना। तो समान धर्म सदा रहेंगे ना उस पदार्थ में, तो संशय भी सदा बना रहेगा, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है जी सबको? पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहा है उसकी बात को आप समझने का प्रयत्न करना, आप समाधान पक्ष को ध्यान में मन में बिल्कुल नहीं लाना। वो क्या कहना चाह रहा है उस पर मन को केंद्रित करना, वो क्या कहना चाह रहा है। समान धर्म सदा बने रहेंगे, और जब समान धर्म सदा बने रहेंगे उस पदार्थ में, तो सदा संशय बना रहेगा, संशय का निवारण ही नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है। अब पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस यही कहना चाहता, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये न कल्पेन भवान समान धर्मोपत्ते संशय इति मन्यते, जिस प्रकार से आपने समान धर्म की उत्पत्ति से संशय माना है, तो तेना उस प्रकार से तो खलु अत्यंत संशय प्रसज्यते, उसके कारण से तो नितांत संशय प्रसक्त होता है, यानी नितांत संशय बना रहेगा, हटेगा नहीं। समान धर्मोपत्ते अनुच्छेदात संशय अनुच्छेद, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। समान धर्मोपत्ति का उच्छेद ना होने से, अनुच्छेदात का मतलब है उच्छेद ना होने से, ना अटने के कारण से संशय अनुच्छेद, संशय भी नहीं अटेगा। समान धर्मोपत्ति का उच्छेद ना होने से, यानी समान धर्म के ना हट जाने के कारण से, समान धर्म सदा रहता है ना, तो समान धर्मों के ना हटने के कारण से संशय भी नहीं अटेगा, संशय भी नहीं अट पाएगा। संशय अनुच्छेद, उच्छेद का मतलब है संशय का हटना, और अनुच्छेद ना अटना, संशय नहीं अट सकता। पकड़ में आ रहा है? नहीं अयम अतद्धर्मा धर्मी विमृश्यमानो ग्रियते सततम तु तद्धर्मा भवति इति, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। अयम धर्मी, ये जो धर्मी है, पुरुष है या ठूंठ है, ये जो धर्मी है, इस धर्मी में, अयम धर्मी, ये जो धर्मी है, जिस धर्म में, धर्मी में संशय का कारण जो समान धर्म है, वो समान धर्म अतद्धर्म विमृश्यमानो न ग्रियते, विमृश्यमान संशय का कारण बनता हुआ वो धर्म, विमृश्यमान संशय का कारण बनता हुआ वो जो समान धर्म है, वो अतद्धर्म न ग्रियते, अतद्धर्म के रूप में गृहित नहीं होता है, यानी उसमें ना रहे ऐसा गृहित कभी नहीं होता है। तद्धर्म का मतलब है उसमें रहने वाला धर्म, और जब संशय के हट जाने पर वो हट जाएगा धर्म, ऐसा तो कभी गृहित नहीं होगा। अतद्धर्म के रूप में वो धर्मी कभी गृहित नहीं हो सकता। अयम धर्मी, ये जो पुरुष रूपी धर्मी है, ये धर्मी अतद्धर्म विमृश्यमानो न गृहते, अतद्धर्म के रूप में वो कभी गृहित नहीं हो सकता। पहले तद्धर्मा को समझ लीजिए, फिर अतद्धर्मा को समझ में। तद्धर्म का मतलब है उस धर्म वाला, तद्धर्म शब्द का अर्थ है उस धर्म वाला, और अतद्धर्म का मतलब है उस धर्म वाला ना होना। अब तद्धर्म का मतलब है संशय को रखने वाला, जो संशय का कारण वाला जो धर्म है, वो धर्म उसमें है, ये है तद्धर्म। संशय का कारण जो धर्म बन रहा है, वो धर्म उस धर्मी में है, उस धर्मी को तद्धर्मा धर्मी कहते हैं, यानी उस धर्म को रखने वाला धर्मी। तो अब ये कहना चाहते हैं, ये जो धर्मी है, यानी पुरुष है या ठूंठ, जो भी एक पदार्थ, पुरुष रूपी धर्मी, ये धर्मी अतद्धर्मा नहीं हो सकता, वो तद्धर्मा ही हो सकता। इसलिए कहना चाह रहे हैं विमृश्यमाना, संशय का कारण बनता हुआ जो धर्म है, संशय का कारण बनता हुआ जो धर्मी है, वो धर्मी अतद्धर्मा न गृहते, अतद्धर्मा के रूप में कभी गृहित नहीं होगा। विमृश्यमानो धर्मी, अयम विमृश्यमानो धर्मी, संशय का कारण बनने वाला ये जो धर्मी है, ये धर्मी अतद्धर्म न गृह्यते, अतद्धर्म वाला कभी नहीं ग्रहण होता है, अतद्धर्म के रूप में गृहित नहीं होता है। सततम तु तद्धर्म भवति इति, सततम हमेशा तद्धर्म वाला ही वो गृहित होता है या तद्धर्म वाला ही बना रहता है, यानी संशय धर्म वाला ही बना रहता है, नहीं आए पकड़ में, नहीं आए ना। देखिए धर्मी धर्म वाला होता है, ठीक है ना, धर्मी तभी कहेंगे ना धर्म को रखने वाला, धर्मी धर्म को रखने वाला है, तो धर्म को रखने वाला धर्मी को तद्धर्मा कहते हैं, यानी किसी धर्म को रखने वाला जो धर्मी है उसको तद्धर्मा धर्मी कहेंगे, यानी किसी धर्म को रखने वाला धर्मी, ठीक है। अब जिस धर्म को रख रहा है धर्मी यानी पुरुष, मान लीजिए समान धर्म को रख रहा है, लंबाई चौड़ाई रूपी समान धर्म को रख रहा है, अब वो धर्म को रखने वाला जो धर्मी है वो जब अतद्धर्म बनेगा, यानी उस धर्म को जब नहीं रखेगा तभी संशय दूर होगा, समान धर्म हट जाएगा तभी तो संशय नहीं रहेगा ना। जिस धर्म को वो रख रहा है, समान धर्म को रख रहा है, तो वो समान धर्म जब हटेगा तभी तो संशय का निवारण होगा, इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं आप समाधान की ओर से मत देखिएगा, सामने वाला जो कहना चाह रहा है उसकी ओर से देखिएगा। सामने वाला कहता है समान धर्म हमेशा रहता है वहां पर, रहेगा ना, तो समान धर्म हमेशा जब रहेगा तो उस धर्म को रखने वाला होगा, तो जब तक वो धर्म उसमें रहेगा तब तक संशय तो हटेगा नहीं, ठीक है ना, तो तद्धर्म वाला ही बना रहेगा, वो अतद्धर्म वाला नहीं बनेगा, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है, किसको नहीं पकड़ में आ रहा वो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा फिर भी नहीं पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब समझ में आपको नहीं आएगा, मेरे को क्या, मैं तो आगे चले जाऊंगा, क्योंकि तद्धर्म अतद्धर्म ये दो शब्द आपको समझ में आ जाएंगे ना, समाधान अपने आप निकल के आएगा। तद्धर्म का मतलब है उस धर्म को रखने वाला, किस धर्म को रखने वाला, समान धर्म को रखने वाला, जब तक समान धर्म को रखने वाला रहेगा वो धर्मी, तब तक संशय बना रहेगा, जब वो समान धर्म को नहीं रखेगा तो अतद्धर्म बन जाएगा, पकड़ में आ रहा है, तो अतद्धर्म वो कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि तद्धर्म ही बना रहेगा, वो जब तद्धर्म बना रहेगा तो संशय सदा बना रहेगा, ये कहना चाहता है। इसलिए कह रहे अयम धर्मी, ये जो धर्मी है विमृश्यमान, वो कैसा धर्मी है, संशय को प्राप्त होने वाला धर्मी है, क्योंकि समान धर्म है उसमें, तो अयम विमृश्यमान धर्मी, ये संशय को प्राप्त हुआ हुआ जो धर्मी है, ये अतद्धर्म न गृह्यते, अतद्धर्म के रूप में कभी गृहित नहीं होगा, इसलिए सततम तो तद्धर्म भवति, सदा उस धर्म को रखने वाला ही बना रहता है, और जब सदा उस धर्म को रखने वाला बनेगा तो संशय बना रहेगा, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गए ये, हाँ जी, यहाँ पर संशय का पक्ष ले रहा है, संशय का खंडन कर रहा है, संशय का पक्ष ले रहा है ना, अभी तक तो खंडन कर रहा है, ठीक है, उससे क्या आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, मतलब यहाँ पर ये कुल मिला के मनाई कर रहा है ना, संशय नहीं होगा, मतलब नहीं, ये संशय बना रहेगा ये कहना चाहता है, तो ये ना कि संशय बना रहेगा, हाँ, लेकिन मतलब इसका भाव यही ना कि संशय नहीं, मतलब इस प्रकार से संशय हो ही नहीं सकता है, इसमें भी पीछे समान धर्म की सिद्धि से खंडन किया था, समान धर्म के कारण वो अलग पक्ष था, वो अलग पक्ष था, संशय तो बनेगा ही नहीं, वो एक पक्ष था, अब दूसरा पक्ष कह रहा है अगर फिर भी आप संशय को मान करके चल रहे हैं तो संशय तो फिर बना रहेगा, अगर आप ऐसे समान धर्मोत्पत्ति को लेकर के आप संशय का निवारण करना चाहते हो तो निवारण कभी नहीं हो सकता, संशय तो सदा बना रहेगा इस पक्ष में, नहीं आए पकड़ में, मतलब नहीं, पहला वाला पक्ष ये था समान धर्मोपत्ति से संशय कभी नहीं हुआ करता है, ये बात समझ में आई थी आपको, ठीक है, वो अलग पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष कहता है और एक हम ये बताना चाहते हैं, यदि आप समान धर्मोपत्ति से संशय का निवारण मानते हो, यदि आप समान धर्मोपत्ति को लेकर के संशय का निवारण मानते हो तो संशय का निवारण कभी नहीं हो सकता, संशय तो सदा बना रहेगा इस पक्ष में, तो ये कहना चाहते हैं, ये दूसरी बात कह रहा है। अभी समाधान तो है नहीं, ये तो सब पूर्व पक्ष है, ऐसा है। एक स्थिति ये बताइए कि एक पक्ष ये बताया कि संशय तो बना नहीं रह सकता, संशय तो बनेगा नहीं, समान धर्मोपत्ति को लेकर कि आप जो संशय होता है ऐसा बोल रहे हो, ये संशय बनता ही नहीं है, अब तक तो ये बात बताई उसने, संशय नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। अब दूसरी बात कह रहा है कि अगर आप समान धर्मोपत्ति को लेकर के संशय बनता है ऐसा बोलते हो तो चलिए हम मानते हैं आपकी समान धर्मोपत्ति को संशय का कारण, पर वो संशय बना रहेगा, संशय तो हटेगा नहीं इससे, संशय सदा बना रहेगा। अगर समान धर्मोपत्ति को लेकर के आप संशय का निवारण करना चाहते हो, निवारण कभी नहीं होगा, संशय तो सदा बना रहेगा, ये कहना चाहता है। अब बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो सारा रामायण सुनकर के ये कहते हैं संशय हो ही नहीं सकता, ये नहीं कहते संशय सदा बना रहेगा आपके इस समाधान से, नहीं उस वाले पक्ष में संशय का खंडन है, इस वाले पक्ष में संशय सदा बना रहेगा ये मानना, ये कहना चाहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है। नहीं ये आगे की बात कह रहे हैं, तो अगर इस समान धर्मोपत्ति को लेकर के आप चलेंगे तो सदा संशय बना रहेगा, इसलिए आपका समान धर्मोपत्ति जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहकर के संशय का ही अभाव कहना चाहते हैं उस दृष्टि से, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, चलिए तो यहां तक आपके पांच सूत्रों के द्वारा संशय का निवारण किया जा रहा था कि संशय हो ही नहीं सकता, समान धर्मोपत्ति को लेकर के ये बात कही है, यानी समान धर्मोपत्ति, अनेक धर्मोपत्ति, विप्रतिपत्ति और उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, इन सब से संशय नहीं होता है, एक बात। और दूसरी अंत में कहा कि अगर मान लो इसको लेकर के आप संशय भी मान लेते हैं तो वो संशय सदा बना रहेगा इस पक्ष में, ये दो पक्ष आ गए उसके। आगे बढ़े हम, अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य संक्षेपेन उद्धारः, अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य, इस खंडन करने का जो प्रपंच उसने चलाया, प्रपंच समझते हैं, प्रपंच क्या होता है, प्रपंच लोक में प्रयोग होता है ना, प्रपंच ये तो प्रपंच है, ये जो संसार ये तो प्रपंच है, हाँ यहाँ प्रतिषेध प्रपंचस्य का मतलब है खंडन का, ये जो आपने बहुत बड़ा जाल बिछाया है उसका संक्षेपेन उद्धारः, संक्षेप से उसका समाधान किया जाता है। माया जाल भी कहते हैं प्रपंच को, माया जाल। बोलिएगा, यथोक्त अध्यवसायादेव तद विशेषापेक्षात संशये न संशयो नात्यंत संशयो वा। अब समाधान करता इन सभी प्रश्नों का समाधान एक सूत्र से कर देते, कहते हैं यथोक्त अध्यवसायादेव, यथा उक्त यथोक्त, जैसा हमने 23वें सूत्र में कहा था उसी अध्यवसाय से, 23वें सूत्र में कहे हुए समान धर्मोपत्ति रूपी अध्यवसाय से ही, या अनेक धर्मोपत्ति रूपी अध्यवसाय से ही, या पांचों के साथ जोड़ लीजिएगा, तो यथोक्त अध्यवसायादेव पूर्व कहे हुए 23वें सूत्र के अनुसार ही इसका समाधान होता है। क्यों? तद विशेषापेक्षात, उन समान धर्मों के सामने उपस्थित होने पर विशेष धर्म की अपेक्षा वहां पर होने से, तद विशेष अपेक्षात, उस संशय के लिए विशेष धर्म की अपेक्षा होने से, तस्य तद तस्य संशयस्य विशेष धर्मस्य अपेक्षत्वात्, ऐसा कर लीजिएगा, उस संशय के निवारण के लिए विशेष धर्म की वहां पर अपेक्षा होने से, संशय, संशय होता है यानी संशय माना जाता है, संशय के होने पर यानी संशय बना रहता है, तो संशय, संशय होने पर न असंशय, संशय का निवारण नहीं होता है, न असंशय, दो बार निषेध आ रहा है यहां पर, यानी संशय होता है। फिर कहा न अत्यंत संशयो वा, अत्यंत संशय भी नहीं बना रहता है, यानी संशय बना रहता है। न अत्यंत संशयो वा, नितांत संशय नहीं रहता है, संशय का निवारण भी होता है। अत्यंत संशय का मतलब सदा संशय बना रहना, और न अत्यंत संशय, सदा संशय नहीं रहता है। हाँ जी, संशय का निवारण नहीं, अत्यंत संशय न, ये है न अत्यंत संशय, सदा संशय बना नहीं रहता है, ये है न अत्यंत संशय का अर्थ। फिर न असंशय, न असंशय, संशय नहीं होता हो ऐसा नहीं, संशय होता है, ये दो बातें हैं, संशय होता है और अत्यंत संशय नहीं रहता है, यानी संशय का निवारण भी होता है और संशय भी होता है। यहाँ पर तीन बार संशय निकाल दिया है, कहाँ? संशय, ना संशय, नहीं, संशय एक में सप्तम विभक्ति है और एक में न असंशय इसमें प्रथमा विभक्ति है और न अत्यंत संशय इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, यानी संशय, संशय होने पर, यानी संशय हो रहा है वहां पर, संशय, संशय होने पर, यानी पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार संशय होने पर, और संशय क्यों हो रहा है, विशेष अपेक्षात, वहां विशेष धर्म की अपेक्षा होने कारण से संशय हो रहा है, तो संशय होने पर न असंशय, संशय नहीं रहता हो ऐसा नहीं, संशय रहता है, एक बात। फिर दूसरी बात, आपने जो कहा नितांत संशय बना रहता, आपने जो बोला है ऐसा नहीं है, संशय का निवारण भी होता है, जब विशेष धर्म वहां आ जाएगा तो संशय का निवारण हो जाता है, ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट हो गया? तो एक वाक्य में सूत्रार्थ आप समझ लीजिएगा, पूर्वोक्त संशय वाले सूत्र के आधार से ही विशेष धर्म की अपेक्षा होने के कारण से संशय होता है, संशय होने पर, संशय के होने पर आपने जो संशय नहीं रहता है कहा है वो ऐसा नहीं है, यानी संशय रहता है, यानी संशय होता है, और आपने जो नितांत संशय की बात कही है ऐसा नहीं होता है, संशय का निवारण भी होता है। संशय के होने पर संशय का संशय के होने पर संशय बना रहता है और संशय का अभाव भी होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है, संशय अनुत्पत्ति संशय अनुच्छेदश्च न प्रसज्यते। पूर्व पक्षी ने जो कहा संशय अनुत्पत्ति, संशय ही नहीं बनता है ऐसा जो आपने कहा है, और दूसरी बात कहिए संशय अनुच्छेद संशय सदा बना रहता है ऐसा जो आपने कहा है, ये दोनों बातें न प्रसज्यते, ये दोनों बातें वहां प्रसक्त नहीं होते हैं, यानी आपकी ये दोनों बातें गलत है। कथम, क्यों गलत है? यत तावत समान धर्माध्यवसाय संशय हेतु, संशय हेतु जो संशय का कारण बन रहा है ना वो है समान धर्म अध्यवसाय, समान धर्मों का निश्चय, समान धर्मों का निश्चय होना ही संशय का कारण है। न समान धर्म मात्रम इति, समान धर्म मात्र से संशय नहीं हो रहा है वहां पर, यानी समान धर्म होने मात्र से संशय हो रहा हो ऐसा हमने नहीं कहा, समान धर्मों का निश्चय होने पर संशय हो रहा है। एवम एतद यदि ऐसा आप मानते हैं, कस्माद एवं न उच्यते, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? यानी आपको समान धर्म अध्यवसायात कहना चाहिए, समान धर्मोपपत्ति क्यों कहा आपने? फिर समान धर्मोपपत्ते है ऐसा आपने क्यों कहा? समान धर्म अध्यवसायात ऐसा कहना चाहिए था आपको, यह पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। एवं एतत् यदि ऐसा है कि समान धर्मों का निश्चय से संशय होता है तो कस्माद एवं न उच्यते, फिर ऐसा क्यों नहीं कहा आपने सूत्र में? इति ये उसने प्रश्न कर दिया। तो सिद्धांति कहता है विशेषापेक्षा इति वचनात् तत्सिद्धे, हमने सूत्र में विशेषापेक्षा इति वचन कहा है, उस ओर आपने देखा ही नहीं है। विशेषापेक्षा, विशेष धर्म की अपेक्षा वहां पर होती है, इसी वचन से तत्सिद्धे, उस बात की सिद्धि होने से, उपपत्ति से अध्यवसाय की सिद्धि होने से, उपपत्ति शब्द से ही अध्यवसाय की सिद्धि होने से। कैसे उपपत्ति से अध्यवसाय की सिद्धि कैसे होगी? विशेषापेक्षा इति वचनात्, वहां पर विशेषापेक्षा ऐसा वचन होने के कारण से। पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, नहीं आया? पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया था उपपत्ति शब्द को लेकर के, ठीक है ना, समान धर्म की उपस्थिति मात्र से संशय नहीं होता है, क्योंकि उपपत्ति शब्द का अर्थ उसने किया है उपस्थिति, ठीक है ना, तो उपस्थिति मात्र से किसी को संशय नहीं होता है, उपस्थित तो उपस्थित रहेंगे ना, उसमें समान धर्म रहते हैं तो रहें, लेकिन उन समान धर्मों को जब मैं देखूंगा, उसका निश्चय करूंगा, अरे इसमें ऐसा उसका धर्म इसमें मिल रहा है तो वो है, ये अलग है, इसका निश्चय आप करोगे ना, देख करके तो निश्चय करोगे। तो ये कहना चाहते हैं उपपत्ति शब्द का अर्थ वहां निश्चय ही है, हमने देख करके ही संशय किया है उसको, उपपत्ति शब्द का यही अर्थ है। ये कैसे पता लगेगा? तो कह रहे हैं विशेष अपेक्षा शब्द हमने जोड़ा है वहां पर। ये विशेष अपेक्षा शब्द तभी जोड़ा जाता है जब आप उसको निश्चय करते हैं, देख करके निश्चय किया तभी विशेष धर्म की अपेक्षा कर रहे हैं आप वहां। अगर आपने देखा ही नहीं है तो विशेष धर्म की अपेक्षा होगी नहीं। तो इस विशेष अपेक्षा शब्द में जोड़ा है, यह शब्द कहता है उपपत्ति का अर्थ निश्चय है, केवल उपस्थिति मात्र नहीं है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? विशेषस्य अपेक्षा विशेषापेक्षा, अब विशेषापेक्षा शब्द को खोल के समझा रहे हैं। विशेषस्य अपेक्षा विशेषापेक्षा, और अपेक्षा किसको कहते हैं? आकांक्षा, आकांक्षा को अपेक्षा कहते हैं। जो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, उनमें से ये आकांक्षा है। यहां विशेष धर्म की आकांक्षा है, वहां पर अपेक्षा है, सा च अनुपलभ्य माने विशेषे, सा आकांक्षा जो विशेष धर्म की जो आकांक्षा है, सा अनुपलभ्य माने विशेषे, उस आकांक्षा के उपलब्ध ना होने पर, यानी उस विशेष धर्म के उपलब्धि ना होने पर, समर्था वो आकांक्षा समर्थ होती है संशय को उत्पन्न करने में। अनुपलभ्य माने विशेषे, विशेष धर्म के उपलब्ध ना होने पर, विशेष धर्म के उपलब्धि उपलब्ध ना होने पर समर्था, वो जो विशेष अपेक्षा जो है वो समर्थ है वहां पर संशय को उत्पन्न करने में। पकड़ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है। समाने च अनुपलभ्य माने विशेषे समर्था, समाने च समाने समान धर्म में, जो समान धर्म आपको दो प्रकार के समान धर्म उपलब्ध हो रहे हैं वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उन समान धर्मों में विशेषे च अनुपलभ्य माने, विशेष धर्म के उपलब्ध ना होने पर, उन समान धर्मों में विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, उसके दिखाई ना देने पर समर्था वो संशय को उत्पन्न करने में समर्थ है। विशेष अपेक्षा वाला शब्द, वहां जो विशेष अपेक्षा वाला जो शब्द जोड़ा है वो शब्द समर्थ है संशय को उत्पन्न कराने में, क्योंकि समान धर्मों में तो कोई विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो जहां विशेष अपेक्षा जो जोड़ा है वो संशय को उत्पन्न करा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो समाने च अनुपलभ्य माने, समान धर्म की उपस्थिति में विशेष, विशेषे च अनुपलभ्य माने, विशेष धर्म की उपलब्धि ना होने पर समर्था समर्थ होता है, यानी समान धर्म की उपस्थिति में, ऐसा अर्थ कर लीजिएगा, समान का मतलब है समान धर्म की उपस्थिति में विशेषे च अनुपलभ्य माने, विशेष धर्म की उपलब्धि ना होने पर समर्था वो विशेष अपेक्षा जो है समर्थ होता है, होती है संशय को उत्पन्न करने में। समाने समान धर्म की उपस्थिति में विशेषे अनुपलभ्य माने, विशेष धर्म के उपलब्ध ना होने पर समर्था संशय को उत्पन्न करने में विशेष अपेक्षा रूपी शब्द उपयुक्त है, यानी संशय को उत्पन्न करने में वो समर्थ है। पकड़ में आ गए जी? न च उक्तम समान धर्मापेक्षा, सिद्धांती कहता है हमने ये कभी नहीं कहा समान धर्मापेक्षा, समान धर्मापेक्षा से संशय होता है ऐसा न उक्तम नहीं कहा हमने, हमने तो विशेषापेक्षा कहा है। यदि समान धर्मापेक्षा ऐसा सूत्र में कहते तो आपका जो अपेक्षा है आक्षेप है वो उचित होता, आपका आक्षेप उचित इसलिए नहीं है क्योंकि हमने समान धर्मापेक्षा नहीं कहा है। पकड़ में आ गए जी? फिर कह रहे हैं समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवे, समाने च धर्मे, समान धर्म के उपस्थित होने पर यानी समान धर्म वहां उपलब्ध होने पर कथम आकांक्षा ना भवेत, विशेष धर्म की आकांक्षा वहां क्यों ना हो, जरूर होगा वहां पर। समाने च धर्मे समान धर्म की उपस्थिति में आकांक्षा कथम ना भवेत, विशेष धर्म की आकांक्षा क्यों ना हो, जरूर होगी आकांक्षा। यद अयम प्रत्यक्षास्यात्, यद अयम प्रत्यक्षास्यात्, यहां पर पाठभेद है यद अयम अप्रत्यक्षास्यात् ऐसा भी है, तो हम इसको अप्रत्यक्षास्यात् के रूप में अर्थ कर लेंगे। यद अयम अप्रत्यक्षास्यात् जो कि वो विशेष धर्म है अप्रत्यक्ष है, क्योंकि वो विशेष धर्म अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है ना, जब तक विशेष धर्म नहीं दिखाई देता है तब तक आकांक्षा रहेगी विशेष धर्म की। पकड़ में आ रहा है जी? शब्दार्थ समझ लीजिएगा, समाने च धर्मे समान धर्म की उपस्थिति में, समान धर्म सामने दिखाई दे रहे हैं, कथम न आकांक्षा भवेत, विशेष धर्म की वहां आकांक्षा क्यों ना हो, जरूर होगा। यद अयम अप्रत्यक्षास्यात्, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए उसको, क्योंकि जब तक वो अप्रत्यक्ष रहेगा, जब तक वो अप्रत्यक्ष रहे विशेष धर्म, तब तक ये आकांक्षा बनी रहेगी, और जब तक आकांक्षा बनी रहेगी तब तक संशय बना रहेगा, ये कहना चाहते। एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते समान धर्म अध्यवसायाद इति, एतेन सामर्थ्येन, इस सामर्थ्य के कारण से समान धर्म अध्यवसायाद इति विज्ञायते, वहां समान धर्मोत्पत्ति का अर्थ समान धर्म अध्यवसायात ऐसा जाना जाता है। पकड़ में आ रहा है जी? एतेन सामर्थ्येन, इस पूर्वोक्त सामर्थ्य के कारण से, जो हमने जिस रूप में इसकी व्याख्या की है, समान धर्मोत्पत्ति का अर्थ वहां अध्यवसायी है, क्योंकि वहां विशेषापेक्षा हमने जोड़ा था, वह विशेषापेक्षा संशय का कारण बन रही है, और जब तक विशेषापेक्षा वहां रहेगी तब तक संशय बना रहेगा। इसका मतलब यह है समान धर्मोपत्ति, उपपत्ति रूपी जो शब्द को हमने वहां जोड़ा है, उस उपपत्ति का अर्थ अध्यवसाय है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे। तो एतेन सामर्थ्येन, इस विशेषापेक्षा रूपी सामर्थ्य के कारण से समान धर्मोपत्ति शब्द का अर्थ समान धर्म अध्यवसायात होता है, ऐसा विज्ञायते जानना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। उपपत्ति वचनाद्वा, समान धर्मोपत्ते, ठीक है ना, समान धर्मोपत्ते ऐसा हमने जो उपपत्ति शब्द को बोला है उसको लेकर के, उस उपपत्ति शब्द को लेकर के जो आप खंडन कर रहे थे, उस उपपत्ति वचन से ही हमारी बात सिद्ध होती है। दूसरे ढंग से यहां पर समाधान कर रहे हैं, यहां दूसरे ढंग से समाधान किया जा रहा है। उपपत्ति वचनाद वा अथवा उपपत्ति वचन से ही हमारी बात की सिद्धि होती है, दूसरे ढंग से इसका कथन कर रहे हैं। समान धर्मोपत्ते रीति उच्यते, समान धर्मोपत्ति से संशय होता है, ऐसा कहा गया है। न च अन्य सद्भाव संवेदनात् रीते समान धर्मोपत्ति रीति, सद्भाव संवेदनात् रीते समान धर्मोपत्ति रस्ति च अन्य, ऐसा इसका अन्वय कर लीजिएगा। सद्भाव का मतलब है विद्यमान, संवेदन का मतलब है अनुभूति, ज्ञान। सद्भाव का मतलब है होना, विद्यमान, और संवेदन का मतलब है जो है उसका ज्ञान। विद्यमान का ज्ञान हुए बिना सद्भाव संवेदनात् रीते, विद्यमान वस्तु के ज्ञान के बिना समान धर्मोपत्ति न अन्य, यानी विद्यमान अनुभव से भिन्न समान धर्मोपत्ति नहीं है। समान धर्मोपत्ति जो है, समान धर्मोपत्ति का मतलब है समान धर्मोपत्ति शब्द से हमको ज्ञान हो रहा है, निश्चय हो रहा है। उपपत्ति शब्द का अर्थ निश्चय ज्ञान है, ये कहना चाहते हैं। उपपत्ति शब्द से केवल सद्भाव को नहीं कहता है, विद्यमानता को नहीं कहता, संवेदन को भी कहता है। पूर्व पक्षी ने उपपत्ति शब्द का अर्थ केवल विद्यमान अर्थ किया था, यानी केवल समान धर्म की उपस्थिति का, उपस्थिति का मतलब विद्यमान। उपपत्ति शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी ने उपस्थिति अर्थ किया था, उपस्थिति का मतलब है विद्यमान, होना, होना मात्र अर्थ किया है। तो ये यहां कहना चाह रहा है, ये जो होना अर्थ आप कह रहे हैं ये बिना ज्ञान के नहीं है। सद्भाव संवेदनात् रीते, विद्यमान वस्तु के ज्ञान के अतिरिक्त उपपत्ति कुछ भिन्न नहीं है, यानी उपपत्ति जो है विद्यमान ज्ञान के अतिरिक्त नहीं है, यानी विद्यमान ज्ञान से युक्त है, ये कहना चाहते हैं। शब्दार्थ ये बनेगा सद्भाव संवेदना के अतिरिक्त समान धर्मोपत्ति अलग नहीं है। सद्भाव संवेदना के अतिरिक्त समान धर्मोपत्ति भिन्न नहीं है, यानी समान धर्मोपत्ति का मतलब सद्भाव संवेदना से युक्त होना, यह अर्थ है इसका। शब्द से आपको अटपटा सा लग सकता है, सद्भाव का मतलब है होना और संवेदन का अर्थ है ज्ञान। विद्यमान शब्द से वहां केवल विद्यमान को नहीं कह रहा है, वो विद्यमान के साथ साथ संवेदन को भी कह रहा है, यानी ज्ञान को भी कह रहा है। तो विद्यमान ज्ञान के अतिरिक्त उपपत्ति शब्द भिन्न नहीं है। उपपत्ति शब्द का अर्थ संवेदन लेना है, ज्ञान लेना है, निश्चय अर्थ लेना है। निश्चय अर्थ से अतिरिक्त उपपत्ति अलग नहीं है, ये इसका अर्थ है। पकड़ में आ रहा है? सद्भाव संवेदनात् रिते, सद्भाव संवेदना के अतिरिक्त समान धर्मोपत्ति कुछ अलग नहीं है, यानी सद्भाव संवेदना से युक्त है, ये कहना चाहते हैं। न अन्य का मतलब है भिन्न, भिन्न नहीं है, यानी सद्भाव संवेदना के अतिरिक्त समान धर्मोपत्ति कुछ अलग नहीं है, यानी धर्मोपत्ति का अर्थ सद्भाव संवेदना है, केवल सद्भाव नहीं है। सद्भाव केवल उपपत्ति का अर्थ केवल सद्भाव नहीं है, सद्भाव संवेदना से युक्त है। तो सद्भाव संवेदना से रहित ये उपपत्ति शब्द नहीं है। ये उपपद का व्याख्यान है। जी उपपत्ति शब्द का व्याख्यान है। हाँ जी, उपपत्ति शब्द का अर्थ बता रहे हैं। उपपत्ति का अर्थ पूर्व पक्षी केवल सद्भाव अर्थ लिया है, और सिद्धांत ही कहता है उपपत्ति का अर्थ केवल सद्भाव नहीं है, सद्भाव संवेदना है उसका अर्थ, यानी उसकी उपस्थिति से तो ही ज्ञान हो रहा है ना हमको। निश्चय जो निश्चय हो रहा है वो निश्चय से युक्त है उत्पत्ति शब्द। उत्पत्ति शब्द उपस्थिति से अतिरिक्त आप कहना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं उत्पत्ति शब्द का अर्थ निश्चय से युक्त है। उत्पत्ति का अर्थ केवल सद्भाव अर्थ उसने किया है, और सिद्धांत ही कहता है केवल सद्भाव नहीं है, सद्भाव के साथ साथ निश्चय भी है। संवेदना का मतलब निश्चय ज्ञान, केवल विद्यमान नहीं है, विद्यमान के साथ साथ ज्ञान है। तो उपपत्ति शब्द का अर्थ सद्भाव संवेदना है, इससे रहित नहीं है, इससे भिन्न नहीं है, ये अर्थ इसका है। सद्भाव संवेदना के अतिरिक्त उपपत्ति का अर्थ कोई अलग अर्थ नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? अब उसी बात को अगले वाक्य से समझाना चाह रहे हैं। अनुपलभ्यमान सद्भावो ही समान धर्मो अविद्यमानवद् भवति। यदि आप उसका ज्ञान नहीं लेंगे वहां पर, अगर ज्ञान नहीं लेंगे तो इसका मतलब वो नहीं है ऐसा माना जाएगा। यदि उपपत्ति शब्द का अर्थ निश्चय रूपी ज्ञान को आप नहीं लेंगे, तो जब ज्ञान है ही नहीं वहां पर, इसका मतलब होना ना होना एक जैसा है, नहीं के बराबर है। इसी बात को अगली पंक्ति में कही जा रही है। समानो धर्म, समानो धर्म अनुपलभ्यमान सद्भाव, ये जो समानो धर्म है, समान धर्म कैसा है वो समान धर्म? अनुपलभ्यमान समान धर्म, अनुपलभ्यमान सद्भाव, अनुपलभ्यमान सद्भाव वाला है ये जो समान धर्म है। ये समान धर्म कैसा है? उपलब्ध सद्भाव वाला नहीं है, अनुपलब्ध सद्भाव वाला है। यानी ज्ञान तो हो नहीं रहा है, होकर के भी ज्ञान नहीं हो रहा है तो कैसा है वो? तो अनुपलभ्यमान सद्भाव वाला समान धर्म है। तो अनुपलभ्यमान सद्भाव वाला समान धर्म अविद्यमानवद भवति, ना के बराबर होता है, नहीं के जैसा होता है। ये केवल शब्द जाल है यहां पर। इस शब्द का ये अर्थ है कि कोई वस्तु वहां पर है और आप नहीं है कह रहे हैं, तो होकर के भी नहीं है ऐसा आप कहते हैं तो उसका तो उसकी सत्ता का ही निषेध हो रहा है यहां पर। एक तो आप सद्भाव भी मान रहे हो और असद्भाव उसका कथन कर रहे हो, होकर के नहीं है ऐसा कथन कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है? यानी ज्ञान वहां पर हो रहा है और नहीं हो रहा आप ऐसा कह रहे हो, तो ऐसा अगर आप कहेंगे तो होकर के भी नहीं ऐसा माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं। पूर्व पद का दूसरे पद में व्याख्यान क्या? पूर्व पद का दूसरे पद में व्याख्यान है, जैसे इसका अनुपलब्धमान सद्भाव। नहीं नहीं नहीं नहीं, अनुपलब्धमान सद्भाव की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि समान धर्म वहां पर उपस्थित है ऐसा आप कहना चाह रहे थे पूर्व पक्षे। तो सिद्धांत कह रहा है उपस्थिति से हमको क्या लेना देना है, उपस्थिति तो होती है सब जगह, केवल उपस्थिति को थोड़ा हम कहना चाह रहे हैं, उसका निश्चय कर रहे हैं हम लोग, उस समान धर्म की उपस्थिति को देख करके तो निश्चय कर रहे हैं। तो हमने निश्चय अर्थ ले रहे हैं वहां पर, अध्यवसाय अर्थ ले रहे हैं, और आप केवल उपपत्ति अर्थ ले रहे हैं। उपपत्ति का मतलब केवल होना अर्थ ले रहे हैं, केवल होना अर्थ हम नहीं ले रहे हैं, होने से क्या मतलब है, उस होने के कारण से ही तो हमको निश्चय हो रहा है, समान धर्मों को देख करके तो निश्चय कर रहे हैं ना हम लोग, तो निश्चयात्मक ज्ञान ले रहे हैं हम। और वो उस ज्ञान को हटा करके देख रहा था, केवल उपस्थिति अर्थ ले रहा था। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं यदि केवल उपस्थिति अर्थ आप लेंगे, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं लेंगे, तो उसके होने और ना होने से क्या मतलब है, तो इसका मतलब नहीं है ऐसा माना जाएगा। होने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है और नहीं होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, तो क्या माना जाएगा, नहीं है, यही तो माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं यहां पर। इसका भाव ये है। हाँ जी, शब्दार्थ समझ में आ रहा है। अनुपलभ्यमान सद्भावो ही समान धर्म। समान धर्म कैसा है? अनुपलभ्यमान सद्भाव वाला है, यानी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है ऐसा समान धर्म है। तो ऐसा समान धर्म अविद्यमानवद भवति इति, वो नहीं है ऐसा माना जाता है। पकड़ में आया? इसलिए उपपत्ति शब्द का अर्थ केवल उपस्थिति नहीं है, उपपत्ति शब्द का अर्थ अध्यवसाय है, निश्चयात्मक ज्ञान वहां पर हो रहा है, उसी निश्चयात्मक ज्ञान से ही संशय हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। इसी शब्द इसी बात को अगले अनुच्छेद के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये जो बात कही जा रही थी उपपत्ति वचनाद, इसी बात को अगले अनुच्छेद में एक उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। विषय शब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्य अभिधानम्। विषय शब्देन, विषय शब्द से विषयी ज्ञान का कथन होता है। विषय शब्द का मतलब है जो वहां पर उपपत्ति रूपी जो शब्द है, ये उपपत्ति जो है विषय है। इस उपपत्ति रूपी विषय शब्द से उसका जो विषयी है, उस शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ को कथन करता है। यानी शब्द से शब्द का ज्ञान का बोध होता है। तो केवल शब्द ही का कथन नहीं हो रहा था, उस शब्द से उसका ज्ञान का भी कथन हो रहा है वहां पर, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, देख लीजिएगा। विषय शब्देना, विषय को कहने वाले शब्द से, समान धर्म जो शब्द है ना, ये समा उपपत्ति, उपपत्ति रूपी जो शब्द है, तो विषय वाले शब्द से विषयीना प्रत्ययस्य, वह शब्द जिस विषयी रूपी ज्ञान को कथन करता है, उसका यहां अभिधानम कथन होता है। विषय को कहने वाले शब्द से उसका ज्ञान का कथन होता है। वो शब्द जिस अर्थ को कहता है उस अर्थ को भी वो शब्द उपस्थित करता है, केवल विषय विषय को प्रस्तुत नहीं करता, उसका ज्ञान को भी प्रस्तुत करता है, ये कहना चाहता है। यथा एक उदाहरण से समझाया जा रहा है, लोके धूमेन अग्निर अनुमीयते इति उक्ते, लोक में धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, लोक में ऐसा कहा है, धुएं से अग्नि का बोध होता है। इति उक्ते, ऐसा कहने पर उसका क्या अर्थ समझा जाता है, धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते इति जायते, धुएं को देखने से अग्नि का अनुमान होता है, ऐसा कथन होता है। मान लीजिए किसी ने कहा धूमेन अग्निर अनुमीयते, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, कोई कहे धुएं की उपस्थिति मात्र से अग्नि का ज्ञान थोड़ा होता है, क्यों जी, समझ में आ रहा है, धुआं तो धुआं अपने स्थान पर है, अग्नि अग्नि अग्नि अपने स्थान पर है, धुएं की उपस्थिति मात्र से अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ करता है, फिर कब होता है अग्नि का ज्ञान, धुएं को देखने से अग्नि का ज्ञान होता है, यानी धुएं का ज्ञान करने से अग्नि का ज्ञान होता है, ठीक है ना, दर्शन का मतलब ज्ञान से, धुएं का ज्ञान करने से अग्नि का अनुमान होता है। तो धूमेन अग्निर अनुमीयते, तो धुएं की उपस्थिति मात्र से कोई अग्नि का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कोई खंडन करने लगे तो ये उसका खंडन उचित नहीं है, क्यों, तो धूमेन ये जो शब्द है ये शब्द ज्ञान को ही कह रहा है, धुएं के ज्ञान से अग्नि का अनुमान होता है, ऐसा कह रहा है ये, धूमेन जो शब्द है केवल शब्द शब्द की उपस्थिति नहीं है वहां पर, उस शब्द के साथ साथ ज्ञान भी उपस्थित है वहां पर, पकड़ में आ रहा है जी, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, मोटा कथन तो ऐसा ही होता है। तो कोई छलवादी छल करे, धुएं से अग्नि का ज्ञान कभी नहीं होता है, धुएं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है। अब ज्ञान कहां से लाया आपने, तो धूमेन ऐसा बोला है, धूम दर्शनेन थोड़ा बोला आपने, दर्शन का मतलब ज्ञान, धूमेन ज्ञानेन अग्निर अनुमीयते ऐसा आपने बोला ही नहीं है, इसलिए धुएं की उपस्थिति से कभी ज्ञान नहीं हुआ करता अग्नि का, ऐसा कोई खंडन करने लगे तो वो खंडन नहीं कर सकता, क्यों, धूमेन शब्द से ही ज्ञान द्योतित होता है, धूमेन शब्द में ज्ञान अंतर्निहित है, केवल शब्द शब्द नहीं है, उस शब्द के साथ साथ ज्ञान भी है वहां पर, यह कहना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते इति ज्ञायते, धुएं के ज्ञान से अग्नि होता है, अग्नि का अनुमान होता है, ऐसा ज्ञायते जाना जाता है। कथम, कैसे, दृष्ट्वा ही धूमम अथ अग्नि अनुमिनोति न अदृष्टे, दृष्ट्वा ही धूमम, धुएं को देख करके ही उसके बाद में अग्नि का अनुमान करता है, अथ का मतलब पश्चात, अथ शब्द पश्चात अर्थ को भी बताता है, तो कहता दृष्ट्वा ही धूमम, धुएं को देख करके अथ पश्चात अग्निम अनुमिनोति, पहले धुएं को देखता है उसके बाद अग्नि का अनुमान करता है, न अदृष्टे, बिना देखे नहीं, वहां धुआं है तो है, अग्नि है तो अग्नि है, उससे अपने को क्या लेना, जब धुएं को हम देखेंगे, धुएं का ज्ञान करेंगे तब अग्नि का अनुमान करेंगे, उसके बिना नहीं, ये कहना चाहते हैं। न चा वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते, मिसप्रिंट है, यकार के ऊपर जो एक ही मात्रा है वो ता के ऊपर लगा लीजिएगा तो श्रूयते बन जाएगा, न च वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते, धूमेन अग्निर अनुमीयते, इस वाक्य में दर्शन शब्द सुनाई नहीं देता है, दर्शन शब्द में दिखाई नहीं देता है, फिर भी अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, वाक्य के अर्थ को जनाने का सामर्थ्य वाक्य में है इति अनुजानाति, व्यक्ति समझ लेता है, वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, वाक्य के अंदर अर्थ को जनाने का सामर्थ्य है ऐसा अनुजानाति, सुनने वाला व्यक्ति जानता है और समझता है। तेन मन्यामहे, इससे हम मानते हैं विषय शब्देन विषयिण प्रत्यय अभिधानम बोद्धा अनुजानाति। विषय शब्देन धूम रूपी विषय शब्द से विषयिण प्रत्ययस्य विषयी प्रत्यय यानी ज्ञान, यहां प्रत्यय का मतलब ज्ञान, विषय रूपी ज्ञान का अभिधानम ग्रहण होता है। बोद्धा अनुजानाति, बोद्धा जानने वाला, बोध करने वाला आत्मा मनुष्य अनुजानाति जानता है, यानी जहां कहीं भी केवल शब्द का उच्चारण होता है उस शब्द के उच्चारण से उसका अर्थ भी जाना जाता है, नहीं तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं है। जहां शब्द बोला जा रहा है तो उस शब्द का ज्ञान भी व्यक्ति समझता है, केवल शब्द शब्द को वहां उपस्थित है ऐसा नहीं मानते, या तो केवल धूम शब्द है उसका ज्ञान नहीं है ऐसा कोई नहीं कहना चाहता है, उस शब्द के साथ साथ ज्ञान का भी बोध होता है ये कहना चाहते हैं। तो विषय शब्देना उस धूम रूपी विषय शब्द से विषयिना विषयी जो ज्ञान है उसका वो शब्द अभिधानम कथन करता है, ऐसा बोद्धा अनुजानाति जानने वाला व्यक्ति अनुभव करता है जान लेता है। एवं इसी प्रकार से इह अपि यहां पर भी समान धर्म शब्देन, ये जो समान धर्मोपत्ति जो कहा है इस समान धर्म रूपी शब्द से समान धर्म अध्यवसायात समान धर्म अध्यवसाय अध्यवसायम आह, समान धर्म शब्द से समान धर्म अध्यवसाय को कहा है, केवल शब्द को नहीं कहा उस शब्द से उसका अध्यवसाय को भी कहा, उसके निश्चय को यानी उसके ज्ञान को भी कहा है, केवल शब्द शब्द को नहीं कहा। हाँ जी कहां से ये कहते हैं एवं इसी प्रकार से इह अपि इस प्रसंग में भी जो समान धर्म शब्द आया है समान धर्मोपत्ति वाला शब्द आया है उस शब्द से उस उत्पत्ति शब्द से समान धर्म अध्यवसाय को लेना चाहिए यानी ज्ञान को लेना चाहिए केवल शब्द शब्द को नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी आगे चलिएगा। तो ये समान धर्मस्य अध्यवसायात न धर्म मात्रम को लेकर के जो उसने बात कही है उसका समाधान यहां तक किया है, पकड़ में आ रहा है जी। समान धर्मस्य अध्यवसायात न धर्म मात्रात लेकर के जिसने खंडन किया था उसका समाधान यहां तक किया है, उसके बाद में अथवा कह के समानम अनयोः धर्मम उपलभे धर्म धर्मी ग्रहणे न संशया ऐसा जो बोला था अथवा उसका समाधान अब यहां पर कर रहे हैं। यथा ऊहित्वा समानम अनयो धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव इति, यथा ऊहित्वा जैसा आपने ऊहा करके जिस प्रकार की ऊहा आप करके अपनी मर्जी से समानम अनयो धर्मम उपलभे अनयो समानम धर्मम उपले इन दोनों के समान धर्म को उपलब्ध कर लेने पर धर्म धर्मी ग्रहणे धर्म और धर्मी का ग्रहण होने हो जाने पर संशय अभावा संशय ही नहीं रहता है ऐसा आपने जो कहा था वो गलत बात कही थी आपने। क्यों पूर्व दृष्ट विषयम एतत् ये तो पहले देखे हुए विषय है, पहले आपने जो देखा था ये पुरुष है इसके अंदर ये लंबाई चौड़ाई इसलिए ये पुरुष है और ये ठूंठ है इसका लंबाई चौड़ाई ये है इसलिए ये ठूंठ है, ये तो पहले देखे हुए के आधार पर तो ठीक है, अब जो सामने आप देख रहे हैं यहां पर वो लागू नहीं हो सकता, पकड़ में आ रहे हैं ना। पहले आपने जो देखा है ये पुरुष है इस पुरुष के ये लंबाई चौड़ाई है ठीक है ना, तो आप धर्म और धर्मी को ग्रहण किया तो वहां से संशय रहेगा नहीं, और आपने ठूंठ को भी देखा पहले उसके भी समान उसके भी लंबाई चौड़ाई को देखा उसका धर्म भी देखा धर्मी को भी देखा तो आपने ठूंठ का निर्धारण किया, या पुरुष को भी देखा धर्मी को और उसके धर्म को भी देखा इसलिए उसका निर्धारण किया, पहले देखे हुए विषय में कोई संशय तो होगा नहीं है, अब जो दिखाई दे रहा है आपको वहां तो संशय रहेगा ना, क्योंकि वहां विशेष धर्म तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहना चाहते हैं। पूर्व दृष्ट विषय में तत्, ये जो आपने कहा ना कि समानम अनयो धर्मम उपलब्धे धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव, ये वहां लागू होता है जहां पूर्व दृष्ट विषयम, जहां आपने पहले देखा है एक एक को अलग अलग जहां देखा है वहां पर तो ये सिद्ध हो जाएगा। यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, जिन दो धर्मों को पहले मैंने देखा तयोह समानम धर्मम उपलब्धे, उन दोनों के समान धर्मों को इस पदार्थ में हम उपलब्ध कर रहे हैं, और विशेषम न उपलब्धे, और विशेष धर्म को उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। कथम नो विशेषम पश्येयम, जब तक वो उपलब्ध नहीं करेंगे तो आदमी की यही अपेक्षा रहती है कि कैसे भी करके मैं इसमें विशेष धर्म को देखूं जिससे कि मैं ये निर्धारण कर सकूं, संशय को मिटा सकूं। ये ना अन्यतरम अवधारयेयम इति, ये ना जिस विशेष धर्म को देखने के कारण से अन्यतरम दोनों में से किसी एक का अवधारयेयम मैं निश्चय कर सकूं। पकड़ में आ रहा है, पंक्ति समझ में आ रही है? फिर से यावहम अर्थौ, तो यौ अहम अर्थौ, जिन दो अर्थों को, अर्थ का मतलब धर्म, जिन दो धर्मों को पूर्वम अद्राक्षम अहम, मैंने पहले देखा था, अलग अलग देखा था ना, पुरुष के और पुरुष के धर्मों को और ठूंठ के धर्मों को पहले मैंने देखा था, तयो उन देखे हुए दो धर्मों को समानम धर्मम, उन दोनों समान धर्मों को आज सामने दिखने वाली वस्तु में उपलब्ध देख रहा हूं, यानी पुरुष के भी धर्म को और ठूंठ के भी धर्म को यहां पर मैं देख रहा हूं। विशेषम ना उपलब्धे, विशेष धर्म को नहीं देख पा रहा हूं। तो जब विशेषम ना उपलब्धे, विशेष धर्म को ना देखे जाने पर हमें जिज्ञासा तो होती है, संशय तो बना रहता है, तो कथम नो विशेषम पश्येयम, मैं कैसे भी करके उस विशेष धर्म को देखूं, ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसा संशय उत्पन्न होता है। ये ना जिसको देख लेने से, जिस विशेष धर्म को देख लेने से अन्यतरम अवधारयेयम, मैं किसी एक का निश्चय कर पाऊं, इसलिए मैं विशेष धर्म को देखना चाहता हूं, और जब तक वो विशेष धर्म दिखाई नहीं देगा तब तक संशय बना रहेगा। न च एतत् समान धर्मोपलब्धौ, न च एतत् समान धर्म उपलब्धौ, पकार छूट गया है, न च एतद, एतद संशया, ये जो संशय है, एतद संशया, ये जो संशय मेरे को हो रहा है, ये संशय समान धर्मोपलब्धो, समान धर्मों की उपलब्धि में, धर्म धर्मी ग्रहण मात्रे न, धर्म धर्मी के ग्रहण मात्र से न निवर्तते, निवृत्त नहीं होता। पकड़ में आ रहा है, ये जो संशय मेरे को हो रहा है, ये संशय पहले देखे हुए धर्म धर्मी के ग्रहण मात्र से निवृत्त नहीं होता है, यह संशय तो बना रहेगा जब तक विशेष धर्म नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमने जो संशय बताया है समान धर्म उत्पत्ति वाले, समान धर्म उत्पत्ति को लेकर के, वो उचित ही बताया है, आप बिना मतलब का खंडन कर रहे हैं, पहले देखे हुए के निश्चय को यहां लगा करके आप खंडन कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, पकड़ में आ गया, चलें। यच्चोक्तम न अर्थांतर अध्यवसायात अन्यत्र संशय इति, एक उसने बात कही ना अंत में, अंत का मतलब उसके न उभयम धर्म धर्मी ग्रहण अभावे को लेकर के एक उदाहरण दिया था, एक उदाहरण दिया था कि अर्थांतर रूपा क्या है, हाँ रूपस्य अर्थांतरभूतस्य अध्यवसायात अर्थांतरभूते स्पर्शे संशय न, ऐसा जो कहा ना उसका उत्तर दे रहे हैं यहां पर। यथोक्तम, जो आपने कहा था अर्थांतर अध्यवसायात, एक वस्तु के निश्चय से अन्यत्र न संशया, दूसरे पदार्थ में संशय नहीं होता है, ये जो बात आपने कही थी उदाहरण दे करके। यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतु उपाददीता स एव स एवं वाच्य, एवं नहीं होना चाहिए, स एव वाच्य। वो कहते हैं यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम, जो व्यक्ति इस बात को मानता हो कि एक पदार्थ के निश्चय, एक पदार्थ के अंदर निश्चय करके दूसरे पदार्थ में संशय होता है, ऐसा जो कोई भी मानता हो उससे जाकर के पूछिएगा ना, हमने तो ऐसा नहीं कहा। क्यों जी, सिद्धांती ने तो ये नहीं कहा ना, एक पदार्थ में जो निश्चय किया है, एक पदार्थ के निश्चय से दूसरे पदार्थ में संशय होता है, ऐसा जिस किसी ने कहा हो या जो कोई भी कहता हो उससे जाकर के पूछिएगा, हमने तो वो बात कही नहीं है, हमसे क्यों कहते हो, ये कहना चाहते हैं। सूत्र में आए ना अन्यतर अध्यवसायाद वा, वो अपनी ओर से उसने कहा, समान क्या सूत्र था उसका, समान अनेक धर्म अध्यवसायात न संशया, एक बात, फिर अन्यतर अध्यवसायाद वा न संशया, तो अन्यतर अध्यवसायाद वा का अर्थ ये कर रहे हैं यहां पर, यानी एक पदार्थ के निश्चय से दूसरे पदार्थ के में, दूसरे पदार्थ में संशय होता है, ऐसा हमने तभी कभी कहा नहीं है। जब कहा ही नहीं है तो आप हमको क्यों आक्षेप कर रहे हो उसका, जो कहे उससे जाकर के पूछो, ये कहना चाहते हैं यहां पर। तो उसका ये अर्थ है यहां पर, चले गए। हाँ, यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम, यो ही जो कोई भी व्यक्ति अर्थांतर अध्यवसायम, किसी एक पदार्थ के निश्चय को लेकर के किसी अन्य पदार्थ में संशय हेतुम, संशय के कारण को उपाददीता ग्रहण करता है, किसी एक पदार्थ के निश्चय को लेकर के किसी अन्य पदार्थ में संशय का कारण स्वीकार करता है, स एव वाच्य, उसी से कहिएगा ना, हमसे क्यों कहते हो, ये बात स्पष्ट हो गई। चले हम आगे। हाँ जी, इतना ही क्यों, ज्यादा भारी पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इतने ही रखते हैं। शब्द अपरिचित होने कारण से समस्या भी आती है, जैसे अतद्भाव तद्भाव, अन्यतर अध्यवसाय, अन्यतर शब्द का प्रयोग वहां होता है जब दो पदार्थ होते हैं और दो में से किसी एक को कह रहा हो, तब अन्यतर शब्द का प्रयोग होता है। नहीं, अन्यत्र का मतलब दूसरे स्थान पर, अन्यत्र शब्द अलग है, अत्र अन्यत्र, अत्र का मतलब यहां, अन्यत्र का मतलब दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर, और अन्यतर का मतलब है दो में से किसी एक को कहा जा रहा है अन्यतर। हाँ जी, एकत्र का मतलब वो अलग चीज है, एकत्र का मतलब है एक स्थान पर, एकत्र एक एक व्यक्ति बोले ना, एकतर, हाँ एकतर अलग अलग है, एकतर अलग चीज है, अन्यतर को ही एकतर कहते हैं, ये शब्दांतर है। अन्यतर शब्द के स्थान में एकतर भी कह सकते, लेकिन उसका इतना प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।